W Banku Polskim możesz zyskać do 2200 zł premii. Promocje do 1000 zł dla Twojej firmy na dobry początek i odbierz 1200 zł z terminalem POS obowiązują do końca sierpnia tego roku. Regulaminy promocji na pkobp.pl. Terminale płatnicze oferujemy wspólnie z e-serwis. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 25 czerwca. Wybiła 18. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Wybiła 18 i pierwszy gwizdek za nami. Polacy rozpoczęli mecz z Francją, ostatni naszej reprezentacji na tegorocznym Euro. Plany dotyczące budowy centralnego portu komunikacyjnego ma jutro przedstawić premier Donald Tusk. Poseł suwerennej Polski Dariusz Matecki zrzekł się immunitetu. Chodzi o zrywanie plakatów wyborczych. Kilka tysięcy najwierniejszych kibiców polskiej reprezentacji w piłce nożnej ogląda mecz w warszawskiej strefie Kibica na Błoniach Stadionu Narodowego. Polacy w ostatnim swoim spotkaniu na Euro 2024 mierzą się w Dortmundzie z Francuzami. W strefie Kibica jest Witold Banach. Witku, jakie nastroje panują wśród kibiców? Do strefy Kibica przyszło dziś zdecydowanie mniej kibiców niż na mecze z Austrią i Holandią, bo i stawka dużo mniejsza, jednak rozczarowanie szczególnie meczem z Austrią, stąd nastroje w strefie Kibica, krótko mówiąc, mieszane. Lubię oglądać francuską piłkę, bo chyba z naszej strony nie będzie czego oglądać. No może nadzieję na to, że nie stracimy powyżej 5 bramek. Szłam na mecz z nastrojem takim, że wygramy, chociaż jest to mało prawdopodobne, szczerze. Zawsze nadzieje są do pierwszej bramki. Myślę, że przegramy niestety, no Francja mocny zespół i 3-0 może coś takiego. Bo jestem kibicem, no i tak trzeba kibicować, no ale trzeba być też realistą. Atmosfera fajna tutaj, więc trzeba przyjść i kibicować, mimo wszystko. Może być remis, remis jeszcze jest trochę prawdopodobny. Jak zawsze u nas mecz o honor, ale mimo wszystko trzeba być kibicem i trzeba kibicować i wierzyć w reprezentację. No liczymy na sukces, że przynajmniej ze 2-0 będzie z Francją. Trzeba być optymistą, trzeba się cieszyć. A w jakich nastrojach kibice będą po meczu, dowiemy się za niespełna za 2 godziny. Relacjonował Witold Banach. Więcej o meczu za chwilę w serwisie sportowym. Jutro premier Donald Tusk ma przedstawić plany dotyczące budowy centralnego portu komunikacyjnego. Dowiedziało się Polskie Radio. Chodzi nie tylko o port lotniczy, ale także związane z nim przedsięwzięcia kolejowe i drogowe. Rząd z projektu nie rezygnuje, tylko jak można usłyszeć, urealnia plany. Dotyczy to liczby pasażerów, przebiegu tras i realizacji poszczególnych etapów. Na początku czerwca premier Donald Tusk mówił, że do końca miesiąca przedstawi szczegółowe informacje na ten temat. Ta prezentacja będzie miała miejsce jutro w ciągu dnia. Pewnie w tej sali będziemy korzystali także z możliwości technicznych, tak żebyście Państwo zobaczyli wszystko, no, jak pod mikroskopem, jaka przyszłość czeka tę inwestycję. Centralny port komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu 40 km na zachód od Warszawy, na obszarze około 3000 hektarów, ma zostać wybudowany port lotniczy. Plany były takie, by na początek był w stanie obsługiwać 40 milionów pasażerów rocznie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polsko-ukraińska umowa o bezpieczeństwie coraz bliżej. Jak przekazał szef MSZ Radosław Sikorski, negocjacje są na ostatniej prostej. Jesteśmy bardzo blisko uzgodnienia z Ukrainą tekstu naszego dokumentu na bazie procesu G7 i dotyczącego długoterminowej współpracy. Dwustronne umowy o bezpieczeństwie dotyczą zagwarantowania Ukrainie długotrwałego wsparcia, zarówno wojskowego, jak i niemilitarnego. Pierwszą z takich umów w styczniu zawarła Wielka Brytania. Unia Europejska rozpoczęła negocjacje członkowskie z Ukrainą. To historyczny dzień, powiedział premier tego kraju Denis Szmyhal, łącząc się z ministrami do spraw europejskich 27 unijnych krajów w Luksemburgu. Przypomniał, że prezydent Ukrainy podpisał wniosek o członkostwo w Unii 2 lata, 3 miesiące i 29 dni temu i że dziś Ukraina wkroczyła na drogę do wspólnoty. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by to osiągnąć. W pełni rozumiemy, że przed nami jeszcze wiele pracy, ale jesteśmy na to gotowi. Pokazaliśmy, że potrafimy działać szybko i osiągnąć niemożliwe. Dzisiejsze wydarzenie to potwierdza. Szczerze wierzymy, że silna Ukraina nie jest możliwa poza Unią, tak jak silna Unia nie jest możliwa bez Ukrainy. Minister spraw zagranicznych Belgii, kierującej teraz pracami Unii, powiedziała, że start rokowań to krok milowy w relacjach Unii z Ukrainą. Jeszcze na tym posiedzeniu Sejm zajmie się immunitetem posła Michała Wosia. Chodzi o wniosek prokuratora generalnego w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości i kupno Pegasusa. Immunitetu zrzekł się natomiast poseł Suwerennej Polski Dariusz Matecki. Sprawa dotyczy zrywania plakatów wyborczych i jest błaha, mówi w rozmowie z portalem Polskie Radio 24.pl. Sprawa jest tak błaha, że bardzo chętnie z panią, której dotyczy, spotkam się w sądzie. Chodzi o plakaty na okrąglaku, które ona moje zrywała, a ona uważa, że to moi ludzie zniszczyli czyjeś plakaty. I to jest cała sprawa. Polityk w ostatnim czasie zwrócił uwagę opinii publicznej swoim nietypowym zachowaniem. W nocy spacerował po dachu Sejmu. Potem wyjaśniał, że chciał zrobić zdjęcie wschodzącemu słońcu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na serwis sportowy Norbert Michalak. Teraz jestem ciekawa, jak sobie poradzisz, bo muszę państwu zdradzić, że Norbert ma teraz ekran z meczem Francja-Polska za sobą. Na szczęście mam też ekran z wynikiem, więc mogę się zawsze odwrócić. Kontroluję sytuację na tym ekranie, na którym wszystko widać. To dobrze, to zaczynamy, bo gramy z Robertem Lewandowskim od pierwszych minut, ale gramy bez Wojciecha Szczęsnego. Zamiast Wojciecha Szczęsnego w bramce jest Łukasz Skorupski. Po stronie rywali od pierwszych minut gra Kylian Mbappé, jak dobrze widziałaś, w tej czarnej masce. Prawie jak Zorro, więc emocji będzie na pewno sporo. Też o 18:00 rozpoczął się drugi mecz w tej grupie. Holandia gra z Austrią i tam jest bezbramkowy remis. U nas też zresztą 6:00 i bezbramkowy remis. Na razie. Utytułowany Francuz Sebastian Ogier, który miał dziś wypadek przygotowując się do rajdu Polski, eliminacji Mistrzostw Świata Kierowców, został przewieziony do szpitala w Olsztynie. W okolicy miejscowości Włosty zderzyły się dwa samochody, w tym załoga przygotowująca się do rajdu Polski, mówi dziennikarz motoryzacyjny Tomasz Szmandra. Doszło do czołowego zderzenia, na szczęście przy niewielkiej prędkości, bo samochód Mistrzów Świata prawdopodobnie poruszał się z prędkością około 60 km na godzinę w momencie zderzenia. Konsekwencje nie są na pewno tragiczne w żadnym wypadku, mimo tego, że mamy doniesienia, że lądował helikopter, że dwie osoby trafiły do szpitala, to nie ma absolutnie tutaj informacji o jakimś poważnym zagrożeniu zdrowia czy życia. Trzeba dodać, że regulamin rajdu pozwala kierowcom na rekonesans trasy samochodami cywilnymi. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkosztemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu w Londynie. Polka przegrała z Amerykanką Alicją Parks 0-6-2-6. Pewne gry w turnieju głównym są najwyżej rozstawiona Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręch. Wśród mężczyzn wystąpił Hubert Hurkacz. No i sprawdzamy, co dzieje się w meczu Francja-Polska. 7:00. Bezbramkowy remis, jeśli muszę się odwrócić, spojrzeć. Tak, masz rację. Tak, właśnie tak jest. A w tym drugim meczu Holandia-Austria też 8:00 i Austria prowadzi 1-0 z Holandią. Proszę bardzo, no to na razie niespodziankę mamy w tym drugim meczu. Miejmy nadzieję, że też w tym naszym meczu będzie niespodzianka, czyli pierwsi gola zdobędą Polacy. Nie będziemy tak okrutni jak ten kibic z warszawskiej strefy kibica, który powiedział, że przyszedł do strefy kibica, bo lubi francuską piłkę. A ja lubię polską piłkę. A właśnie, my też lubimy polską piłkę. Bardzo ci dziękuję, Norbert. Dziękuję bardzo. No, francuską trochę też. A jeśli chodzi o pogodę, no to słońce, choć niewielkie zachmurzenie może się pojawić, a okresami może wzrastać do dużego i ciepło od 23 do 29 stopni. Nad morzem i w obszarach podgórskich 22 stopnie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane w zachodniej połowie kraju. Miejscami duża temperatura minimalna od 13 do 18 stopni. Wiatr słaby z kierunków wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Tak, proszę państwa, to jest właśnie ten moment, kiedy w popołudniówce Trójki zespół Pulp i Disco 2000. Never split up. Oh, we never did it.

Już w pierwszych latach po upadku Związku Sowieckiego analitycy przewidywali rozpad Federacji Rosyjskiej, tłumacząc, że we współczesnym świecie państwo zarządzające tak olbrzymim i zróżnicowanym etnicznie oraz kulturowo obszarem nie jest w stanie funkcjonować. Po części te przewidywania sprawdziły się. Rosja jest przeżarta korupcją. Rosja sfaszyzowała się i zagraża globalnemu bezpieczeństwu, co potwierdziła inwazja putinowskich wojsk na Ukrainę. Maksim Kuzmachetow, dziennikarz związany z ruchami narodowo-wyzwoleniowymi rosyjskiej opozycji, mówi tak. Ja naprawdę chcę rozpadu Rosji, dlatego że to państwo agresor, imperium prowadzące potworną wojnę przeciwko sąsiedniemu państwu. Epoka imperium skończyła się. Taki twór nie może funkcjonować wiecznie. Nawet jeśli nie będziemy o tym mówić i nic z tym robić, to takie imperium jest skazane na rozpad, chociażby dlatego, że ma gigantyczne terytorium, nieracjonalny ustrój i jest czymś sztucznym od początku jego tworzenia. Z której ta imperia była stworzona. Z kolei opozycjonista Władimir Miłow tłumaczy, że na dziś można mówić jedynie o próbach uniezależnienia się od Moskwy Czeczenii i obwodu królewieckiego. Jedyne terytoria, o których można chociaż hipotetycznie mówić, że mogą się oderwać od Rosji, to północny Kaukaz i obwód królewiecki, który ma gospodarcze, logistyczne i historyczne związki z Europą. Komentując zamachy w Dagestanie, rosyjski komentator opozycyjny Leonid Gozman stwierdził, że do tego typu zamachów dochodzi najczęściej w takich środowiskach, w których terroryści są akceptowani przez część lokalnej społeczności. Nawet jeśli to wszystko zorganizowała organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie, to takie rzeczy nie dzieją się, jeśli nie ma odpowiedniego nastawienia lokalnej społeczności. A Rosja znalazła się w sytuacji, gdy nikt nie chce żyć tak jak my, nawet byłe sowieckie republiki czy inne wasalne państwa, które starają się trzymać od nas jak najdalej. A wewnątrz granic współczesnej Rosji też dzieje się to, co się dzieje. Rosja wraca do sytuacji z przełomu XX i XXI wieku, gdy państwem wstrząsały wojny czeczeńskie. Zamachy w marcu w Moskwie i czerwcowe w Dagestanie pokazują, że Putin już nie kontroluje sytuacji na Kaukazie. Zdaniem części rosyjskich politologów w Rosji może wybuchnąć wojna domowa. Podziela taką ocenę sytuacji doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michał Podolak. Federacja Rosyjska znajduje się na etapie poprzedzającym wielki wybuch. Ten wybuch będzie uzależniony od klęski na froncie. Jeśli część europejskich czy amerykańskich elit uważa, że Rosję trzeba utrzymać w obecnym kształcie, bo inaczej będą tam dziać się dziwne rzeczy, że zostanie utracona kontrola nad konwencjonalną i jądrową bronią, to to naprawdę nie ma już znaczenia, bo Rosja jest na progu rozpadu. Jak mówią rosyjscy komentatorzy niezależni, wojny Putina to gwóźdź do trumny Rosji. Trzeba go jedynie szybciej wbijać. Tematem zajął się Maciej Jastrzębski. Prawie 18 minut po 18. Tu Trójka. Audycja popołudniowa. Just like a big time nothing. I look inside, inside, inside. big time. To St. Vincent's i Big Time Nothing. 22:27 trójek. Kibicuję. Nie wiem, co będzie. Będzie gorąca linia z moim szwagrem. Będziemy się wymieniać komentarzami. Pozdrawiam wszystkich. Ach, proszę Państwa, myślę, że nie tylko Państwo będą się wymieniać komentarzami. Ja też jednak spoglądam na ekran z podziwem dla Łukasza Skorupskiego. 21. minuta spotkania Polska-Francja na Euro 2024 i wciąż bezbramkowy remis. 21 minut po 18. 116-111. Pora na kolejny odcinek cyklu Katarzyny Stoparczyk. Aktywiści Fundacji Grow Space przedstawili dane dotyczące prób samobójczych dzieci i młodzieży do 18 roku życia, które otrzymali z komend wojewódzkich policji. W roku 2023 życie próbowało sobie odebrać ponad 2000 osób. 146 niestety się udało. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Moja bliska koleżanka, którą zawsze uważałam za jedną z najweselszych i najsympatyczniejszych osób, jakie znam, powiedziała mi niedawno, że od jakiegoś czasu zmaga się z myślami samobójczymi. I był to dla mnie naprawdę duży szok, bo wydawała się osobą tak zadowoloną z życia, że nigdy bym się czegoś takiego po niej nie spodziewał. Mówi, że właściwie parę przyjaźni to jest jedna rzecz, która ją utrzymuje przy życiu i nie wiem, kogo jej polecić, nie wiem, co zrobić i zastanawiam się, czy ktokolwiek może jej w jakikolwiek sposób pomóc. Jedno z bardzo często spotykanych, a całkowicie bezsensownych, nie mających żadnych podstaw przekonań, to jest takie, które mówi, jeśli ktoś mówi o samobójstwie, to na pewno go nie popełni. Proszę, uwierzcie mi, większość tych, którzy popełnili samobójstwo, najpierw mówili o tym, że mają taki zamiar i byli lekceważeni przez swoje otoczenie. Doktor psychologii Aleksandra Piotrowska. Kiedy sytuacja jest na tyle niepokojąca, że świat zewnętrzny powinien zdecydowanie reagować? W 100% przypadków. Chyba nigdy nie powinniśmy wychodzić z założenia, że och, no to są takie fanaberie, młode ma wyraźnie dzisiaj gorszy dzień i dlatego bajdurzy o jakichś samobójstwach, ale przecież nie to wykluczone, no moje dziecko na pewno nie traktuje poważnie tego typu pomysłów. Słuchajcie, naprawdę uczulam i powinniśmy wykazywać się daleko posuniętą ostrożnością i gotowością do wkraczania w sytuację, kiedy obserwujemy u naszych dzieci, czy u naszych bliskich w ogóle myśli samobójcze. Nie lekceważmy ich. Nie jest to sprawa łatwa, ale za każdym razem w mówieniu o planach samobójstwa jest nadzieja na to, że otoczenie zareaguje i udzieli mi wsparcia. W jaki sposób reagować? Nie lekceważyć tego, co młody człowiek mówi, nie pozwalać sobie na uwagi typu, tam tak tylko mówisz, tam takie gdybanie, daj spokój, zapomnij o tym. Szczególnie dorośli niestety często celują w takich fatalnych zdaniach. Nie wolno też tego człowieka pozostawiać samemu sobie. Co to znaczy? To znaczy być z tą osobą i próbować z nią rozmawiać. Niech ta osoba mówi nam o tym, jak ten świat jest okropny, jak nie widzi żadnych szans. Nie przerywajmy jej, pozwólmy, aby podzieliła się swoimi myślami, swoimi odczuciami, nawet jeśli my ich całkowicie nie podzielamy. Nie wolno nam używać sformułowań, głupoty opowiadasz, to zupełnie nie tak. Zobacz, listki zielone, ptaszki śpiewają, ludzie, żadnego człowieka, który myśli o samobójstwie, tego typu teksty nie podniosą na wyższy poziom funkcjonowania. No i po trzecie, starajmy się tę osobę przekonać do tego, żeby szukała profesjonalnej pomocy, bo to nieprawda, że wystarczy okazywać czułość i serdeczność i pod wpływem tych naszych dobrych uczuć jej zaburzenie czy jej myśli samobójcze znikną. Nie, nie znikną. Takie demonstrowanie współudziału w przeżyciach ze strony otoczenia jest bardzo ważne, ale nie zastąpi profesjonalnej pomocy. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116 111.

16.30, skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Chyba wiem, od czego zaczynamy. No jasne, na początek Dortmund i mecz polskiej reprezentacji z Francją na Mistrzostwach Europy. Po 30, no już prawie 1 minutach jest bezbramkowy remis. W drugim spotkaniu naszej grupy Austria gra w Berlinie z Holandią i w tym meczu jest 1-0 dla Austrii. Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu odrzuciła sprawozdania o działalności Rady Mediów Narodowych oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za ubiegły rok. Szef Krajowej Rady Maciej Świrski nie stawił się na komisji. W swoim imieniu wysłał mecenasa, mówi wiceprzewodnicząca komisji Barbara Zdrojewska. Nie rozumiem tego, że przysyła reprezentanta prawnika, bo tylko przewodniczący może reprezentować Krajową Radę, zwłaszcza przed organem, który uczestniczy w wyborze tegoż przewodniczącego i całego składu Krajowej Rady. Na posiedzeniu nie pojawił się także przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Tragiczne doniesienia z Warmii. W jednej z podolsztyńskich hodowli psów, dogów niemieckich i buldogów francuskich, zwierzęta zagryzły siedmiolatkę. Do tragedii doszło w okolicach Barczewa. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Holendrzy walczą z zawyżonymi cenami wynajmu mieszkań na wolnym rynku. Według nowego prawa od 1 lipca system punktowy będzie określał, ile właściciel mieszkania będzie mógł za nie miesięcznie zażądać. Punkty będą przyznawane za jakość, w tym metraż, ogrzewanie czy energooszczędność. W tej chwili w Holandii za kawalerkę trzeba zapłacić około 1500 euro. Pełny serwis Trójki o 19. A przed nami ekonomiczne podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Ponad połowa Polaków korzysta z bankowości elektronicznej i mobilnej. Z najnowszego raportu Nedbank wynika, że w pierwszym kwartale liczba aktywnych użytkowników wzrosła o 10% w skali roku. I jak mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, osób korzystających z usług bankowych mobilnie mamy już ponad 22 miliony. To są właśnie ci, którzy kierują swoją uwagę ku najbardziej nowoczesnym instrumentom płatniczym i działają w oparciu o swoje mobilne urządzenia. To dla nas dobry sygnał, to znaczy bankowość internetowa nadal się rozwija i również staje się ona bardziej popularna w małych, średnich przedsiębiorstwach, gdzie ponad 3,5 miliona tychże przedsiębiorstw korzysta z usługi bankowości internetowej, a aktywnie wykorzystuje ją ponad 2,5 miliona klientów. A małe i średnie przedsiębiorstwa mają nowego rzecznika, a dokładnie rzeczniczkę. Dziś na to stanowisko premier powołał Agnieszkę Majewską, dotychczasową pełnomocniczkę terenową rzecznika MŚP w Gdańsku. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców stoi na straży praw mikro, małych i średnich firm, reprezentuje je w sporach z administracją państwową i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących spraw gospodarczych. W ubiegłym tygodniu upłynęła kadencja dotychczasowego rzecznika Adama Abramowicza. Kadencja rzecznika trwa 6 lat. Bezrobocie w maju wyniosło tylko 5%. Po chwilowym niewielkim wzroście na początku roku w maju wyrównany został rekord z lata ubiegłego roku. Komisja Europejska rozpoczęła nowe postępowanie antymonopolowe przeciwko Microsoftowi. Jej zdaniem amerykański koncern naruszył unijne przepisy, wiążąc swój produkt do komunikacji Teams z pakietami dla firm Office i Microsoft 365. Unijne prawo zakazuje nadużywania pozycji dominującej. Jeśli komisja stwierdzi, że istnieją wystarczające dowody naruszenia, to może nałożyć grzywnę w wysokości do 10% rocznego obrotu spółki na globalnym rynku. Wśród miast wojewódzkich najwięcej pasażerów obsłużyły w ubiegłym roku stacje kolejowe w Warszawie, ale żaden ze stołecznych dworców nie był na podium, jeśli chodzi o popularność, poinformował dziś Urząd Transportu Kolejowego. Najwięcej podróżnych skorzystało ze stacji Wrocław Główny. Na tej stacji do pociągów wsiadło lub wysiadło blisko 29,5 miliona osób. Drugie miejsce zajął Poznań, a trzecie Kraków. Indeks największych spółek WIG20 zyskał dziś blisko 0,2%. Dolar kosztuje obecnie 4,01 zł, a euro 4,29. W Dortmundzie ponad 30 stopni, więc kilka minut temu była krótka przerwa w grze na nawodnienia. W meczu Polska-Francja wciąż 0-0, choć biegam wzrokiem za czerwonymi i za niebieskimi. Przed momentem sytuację piękną podbramkową miał Robert Lewandowski, ale nie będę się wczuwać teraz w rolę komentatora sportowego. Dzień mamy słoneczny, choć niewielkie zachmurzenia mogą się pojawić i ciepło również, 23-29 stopni, nad morzem chłodniej i w rejonach podgórskich chłodniej 22 stopnie, a w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w zachodniej połowie kraju miejscami będzie duże, temperatura minimalna od 13 do 18 stopni, wiatr słaby z kierunków wschodnich. Jutro temperatura od 25 do 30 stopni i potem będzie w tym tygodniu jeszcze cieplej. 24 minuty do 19. Za chwilę w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki reportaż, ale wcześniej jeszcze Tame Impala. Just to płyty The Slow Rush, Borderline i Kevin Parker, czyli Tame Impala. 20 minut pozostało do 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. A gdyby tak nie słuchać medialnych relacji pełnych nienawiści, zostawić z boku tych, którzy napędzają strach. Gdyby tak po prostu wybrać się w pobliże polsko-białoruskiej granicy kilka dni po wprowadzeniu tam strefy buforowej. Jakub Tarka i Hanna Dołęgowska tak właśnie postanowili. Pojechali na wschód, by rozmawiać z mieszkańcami w Opace Dużej, Pohulance, Dobrowodzie, Werstoku, Czeremsze, czyli tam, gdzie ludzie żyją, chodzą po lesie, zbierają grzyby. Czy mają czasami wątpliwości? Oczywiście, no jak każdy z nas. Po przyjeździe Jakub Tarka i Hanna Dołęgowska ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia złożyli podsłuchane głosy w opowieść zatytułowaną Wszystkie nasze strachy. Od państwa oczywiście zależy, czy będą chcieli państwo im uwierzyć. Przyroda, przyroda, przyroda. Codziennie mamy koncerty ptaków. Jak ludzie przyjeżdżają, dopiero tutaj odpoczywają. A jeżeli chodzi o uchodźców, widziałem tylko dwóch. Najprawdopodobniej ojca i syna. Mam bardzo pozytywny stosunek. Nie wiem, nie powiem, ja tam się tym nie interesuję. Nie, to aby sobie dobrze było, reszta jak to... Idą, to idą, i nie idą, to nie. Jak wchodzi człowiek na peron, nikogo innego z naszych nie ma i stoi taka grupka ludzi, tych uchodźców, to jednak jest obawa, idzie serce w pięty. Bo nie wiadomo jaka reakcja, z jakimi ktoś zamiarami. Ale jakoś dzięki Bogu doczekałam pociągu, do domu przyjechałam. Mówią, że są nawet między tymi imigrantami, co przychodzą, i terroryści. No to my tak słuchamy, no wiadomo, obawiamy się. A czego tu się obawiać, kogo się obawiać? Przestanie pan głupoty. Wilka tutaj latał, to człowiek może bardziej się będzie bał. A ludzi? Oni i tak idą. To, co się ogląda w telewizji, to jest na pewno dużo oszustwa. To propaganda, że tutaj naprawdę jest tak źle, że tutaj w ogóle jest u nas nie wiadomo co. Mówili, że o, gromadę uchodźców chodzą, tam jest powrotem. Żadnego nie widziałam tego uchodźcy. Widać wszystko, ten mur, to wszystko. Ale teraz to nikt nie zwraca uwagi na to. Już się przyzwyczaili ludzie. Cisza. Spokój. Normalnie. Widzę, że jeździ Straż Graniczna wieczorem, o północy. Nic, nikogo ja nie widzę. Żadnego uchodźca nie widziałam. No poważnie nie widziałam. Tylko w telewizji oglądam, to słyszę, że tego sita Mateusza ugodzili nożem, a kto ugodził? Bo wie pani co, co słyszałam w telewizji, że oni w Niemczech ubiegłego roku, co oni robili, a we Włoszech co robili? Przyjęci byli emigranci, kobiet gwałcili. Oni nie jadą w celu zarobkowym. No ja rozumiem, że wojna, trudna sytuacja. No ale myśli pani, że tym ludziom trzeba pomagać? Jakim uchodźcom? No tym tak? Nie, nie. Dlatego, że nie. Jak ja słyszę w telewizji, bo oglądam non-stop, ja się zamykam. W zimie to już drzewa nanoszę, już 16, gdzie tam 16 wcześniej, zamykam się i koniec. A wie pani, sama mieszkam, a tu na tym zakręcie. A wie pani, kto z jakim zamiarem idzie? Ale ja nie widziałam żadnego uchodźcy. Dzień dobry. Wypielęgnowany widzę ogród, trawka pięknie przycięta. To jest cała moja agroturystyka. Parking jest pusty, nie ma nikogo. To znaczy, że jeszcze nie sezon, czy... Nie, to znaczy na co dzień turystów teraz nie mamy. Wcześniej to owszem byli. W tym roku ja już nie liczę na żadnych turystów. Chyba, że ktoś tam spontanicznie się pojawi. Ile my tutaj mamy do granicy? 5-6 kilometrów. No to jest spory kawałek mimo wszystko. To nie jest przy samym płocie, nie. Przy samych zasiekach. Turyści nie chcą jechać, boją się jechać w ogóle. Słuchają radia, oglądają telewizję, te media. Po prostu straszą. Czasami gdzieś tam ktoś widział tych uchodźców, ewentualnie były ślady, że byli na podwórku. Nikt nikomu niczego złego nie zrobił. tyle przekroczeń i nie słyszałem, żeby gdziekolwiek, cokolwiek, czy podpalili, czy ukradli, czy zjedli, czy się włamali. Gdyby to na przykład my, Polacy, czy ktoś inny by musiał być na ich miejscu, to podejrzewam, że zachowywalibyśmy się znacznie gorzej niż oni. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w ulicy Terechowskiej. Jestem sołtysową. Jesteśmy praktycznie 800 metrów. Za lasem mamy już granicę. Jak na razie do tej pory to jest spokojnie. Jeździ wojsko cały czas bezpieczniej. Nie ma co mówić, bo przedtem było naprawdę źle. Stacjonowało tutaj wojsko koło klubu. Przychodzili ci uchodźcy do domu. Mąż odprowadzał pod klub. Przez 3 miesiące wojsko stacjonowało. I przyszli do nas do domu, mąż coś tam do nich powiedział, czy pić chcieli. Zamknął drzwi, dzwoni na Straż Graniczną, są uchodźcy na podwórku. Nie wiem, czy rzeczywiście nie mieli samochodu, czy to było tylko takie zlekceważenie. Proszę odprowadzić pod klub. 5 chłopa, mąż sam jeden. No to było tragiczne. No, zaprowadził mąż pod klub, zabrali ich i wszystko. Od tamtej pory mamy spokój. Dopóki muru nie było, to był taki troszkę strach, obawa. Ale teraz jak mur jest, no chociaż dla nich tam to im nie przeszkadza, tak? Oni mają swoje sposoby. Jak chcą przejść, to sobie przejdą. Ale myślę, że żeby aż tak tragicznie to wyglądało, o wojsko, straż pojechała. To nie. W telewizji może to troszeczkę wyolbrzymiają na zapas, żeby człowiek troszeczkę poczuł się taki bardziej bojaźliwy. No cóż, my tutaj stabilnie żyjemy. Na 2 kg 36 jajek wychodzi. Pasuje albo więcej czasami wychodzi. To pani na kilogramy jajka tak sprzedaje? Tak. To ja pierwszy raz słyszę, że można jajka na kilogramy. Proszę czekać, proszę. Ja zaraz przyniosę. Tu jest spokojnie. Tylko, że no teraz wojsko na okrągło jeździ. A jak nie ma, to jest spokój. Jak pani rano wstaje, to pani wzrokiem ogarnia ten las taki już blisko granicy. Czy tam kto nie idzie? Czy nie, tam się nie, nic nie dzieje? Nie. A czego tu się obawiać? Kogo się obawiać? Nawet na noc nie zamykam. Drzwi zamykam, owszem. Tak jak powinno się w domu swoim, nie? Na samym początku, jak tu się tylko wszystko tu zaczęło, ja miałam tutaj 5 chłopaków. Normalni chłopcy, w pana wieku przykładowo. Zapukali do drzwi, nikt nawet nie otwierał klamki. Ja wyszłam. Słyszałam, że mięsa nie jedzą. No to nie dawałam mięsa. Dałam chleb. Dałam po butelce wody i poszli. No to pani odważna kobieta jest. A czego się bać tutaj? No powie pan, czego się bać tu. Kury niech kradną, niech jedzą na zdrowie. O, tam chodzą. Tu trzeba... Swoich się może bać jak cudzych. Mówię panu, na początku samym tutaj było i wojsko, i policja, tu po łąkach wszędzie jeździli. Nie wiem, czy oni ganiali, czy oni zbierali, bo to i w nocy człowiek nie spał. Jak tobie świecą po okno, to pan śpisz? Drony puszczają często też, w nocy, w dzień. Jak wyjdę czasami, no kurki wieczorem zamykam, no to patrzę, światełko jakieś. To dużo o pani wiedzą w takim razie. Sikać nie chodzę na podwórko, to na pewno nie podejrzą. To, co się ogląda w telewizji, to jest dużo oszustwa. Nastraszą, a później turyści przykładowo nie chcą jechać, bo odmawiają, bo tutaj nie wiadomo, co się dzieje już. Jakby kogoś mordowali gdzieś na ulicy, czy co. Tu jest spokój, mówię, cisza. Niech jadą ludzie, niech sobie odpoczywają. Mój brat przed chwilą był teraz, jeżdżą na grzyby i kurki ozbierali. Teraz obyli przed chwilką. Człowiek może sam siebie bardziej się boi, jak kogoś. Sam sobie stracha nada. To nie jest tak, że tylko u nas to się dzieje. Powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych, jak są uchodźcy z Meksyku, którzy przychodzą do Stanów, no to żołnierze wyciągają broń, strzelają i martwią się o swój kraj, prawda? Tutaj w momencie, kiedy żołnierze zostają ranni albo faktycznie coś się dzieje, że już dzieje się ludziom krzywda, no to reagujemy. A jeśli chodzi o takie życie na co dzień, to my nie odczuwamy jakiegoś tam negatywnego wpływu. Widać czasami tych uchodźców, widać dużo więcej wojska, no ale jakby oni robią swoją pracę. A jeśli chodzi o tych aktywistów, to bardzo proszę, proszę przyjąć takich sobie 20 do mieszkania, do domu, zobaczyć, czy się będą czuli bezpiecznie. Prawdę mówiąc, w tym rozgardiaszu i przychodzą ludzie, którzy są terroryści. Oni są już na samej granicy bezpośrednio, to taka jak jest miejscowość Opaka, czy tam inne takie, gdzie dotykają się do granicy. Niech pan powie, ja do tej Opaki na przykład to będę w stanie dojechać, czy oni są w tej strefie, że tam się nie dojedzie? Żadna miejscowość nie jest ujęta w strefie buforowej tej. Może ktoś tam zechce, bo tam też bardzo mało ludzi jest, Opaka. Tutaj jedziemy, tu jedziemy. Jest tablica, obszar objęty zakazem przebywania, wejście zabronione. No ale wejście, a my jedziemy, także my wjeżdżamy. Zdziwiony jestem, proszę pani, że tutaj dużo takich psów, ale z drugiej strony nie dziwię się, bo trochę strach tutaj. Chodź tu. Powie mi pani, jak się pani tutaj bardzo mieszka. Dobrze, bardzo. Dzień dobry pani. Wszystko jest w porządku. Cisza, spokój, nikt nikomu nie zawadza, nikt nikomu nie przeszkadza. Ale widok taki na mur trochę straszny i co? No trochę z początku tak, ale już my się przyzwyczailiśmy do tego, że ten mur jest. No jak potrzebny, no to potrzebny. No, a potrzebny? No nie wiem, czy potrzebny, czy ja nie mogę się wypowiadać, czy on jest widocznie potrzebny, skoro postawili. Bezpieczniej się pani czuje, jak jest ten mur? Było bezpieczniej kiedyś i bezpieczniej jest teraz. Ja to nie widziałam nikogo, żeby ktoś tutaj chodził. A zresztą już czas najwyższy przyzwyczaić się do tego wszystkiego. Ja się tu urodziłam, ja tutaj mieszkam i to mi jest dobrze. I nic mi nie przeszkadza, czy wojsko, czy policja. Ja jestem jeszcze bardzo zadowolona, że oni przyjeżdżają, wszędzie nas pilnują, wszystko. A tak normalnie, jak było, tak jest. Ja jeszcze nie widziałem na podlaskiej wsi tyle psów, żeby było. Wie pan, że u nas w wiosce więcej psów niż ludzi? U każdego po dwa, po trzy. No, na pewno takie pierwsze wrażenie to jest takie... O! Taka granica, taka ogrodzona. Bo kiedyś tu nie było tego. Kiedyś normalnie wszędzie było, można chodzić. Tylko no tam nie. Słupy były, wszystko. Jak my dzieci byłyśmy, to... Tutaj wszędzie nie było lasu. Wszędzie to były pola. Wszystko to się uprawiało. No może teraz człowiek taki bardziej jest spokojny. Bo to jest to wojsko, jest ta policja. Taki pewniejszy siebie. Ktoś zawsze broni, ktoś zawsze pilnuje nas. Ale tak to. Każdy dzwoni i pyta się, ty się nie boisz tam mieszkać? A nie. A czego mam się bać? Ja jestem u siebie. Czego mam się bać? Przecież tutaj nie jest tak strasznie. Tylko się martwię, czy dzieci przyjadą, czy wpuszczą. Bo znowu będziemy jechać gdzieś do miasta, czy gdziekolwiek, to znowu będą nas sprawdzać i w samochody, i gdzie jedziesz. Nawet jak do Domu Bożego jedziemy, to sprawdzają nas. Wracamy, z powrotem nas sprawdzają. No to jest śmiech. Ja wiem, oni mają swoją pracę, owszem. Czasami pytam, czy kawę zrobić. Bo to pracują. Każdy ma swoją pracę. A my musimy swoje żyć. Dobrze, że ta zapora jest na granicy. To trochę broni. Ja się z tym zgadzam. To powinno tak być. Putin i Łukaszenka nasyłają na Polskę, żeby tutaj rozróbę narobić i koniec. No. A najgorzej nam tutaj przygranicznym jest. Ja nie mieszkam w Warszawie, ja bym się nie obawiała. Czy w Krakowie. A my tu żyjemy, a ten Putin to... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry pies, dobry. Mm.